musíme sebou hodit, řekl. Chtějí si dojít pro knihu. A oddíl goblinů už skutečně vyrazil na steč kopce a šlehal kolem sebe laserovými paprsky. Ale narazili na zvěrohlavce, kteří zaútočili ze zálohy a pustili se s nimi do křížku, dříve než se do hry stačili vložit protonské zbraně. Nezkušenost s moderními zbraněmi teď nepřítele přišla draho, zvěrohlavci je goblinům vytrhávali a stříleli z nich sami. Současně se do boje pustili i kyborgové a ti měli ty nejmodernější zbraně. Někteří ochromující pistole, jiní plynové trysky, lasery a i důmyslné kulové zbraně a věděli, jak je používat. Bitva začala. Stile a Schén rychle postupovali podél předpokládané trasy a umísťovali zbývající trhavinu. Hodina se už chýlila ke konci a nálože vybuchnou ve stanovenou chvíli nehledě na to, jestli budou blízko, nebo ne. Byla to zvláštní hmota, šedobílá a na dotek trošku lepkavá, jako modelína. Dala se roztrhat na jakékoliv kousky, uplácat do potřebného tvaru a přilnula na místo, kam ji člověk přitiskl. Spali ji dospár mezi kameny jako maltu a pod kůru klád. Goblini by si jí neměli vůbec všimnout, pokud by nevěděli, co přesně mají hledat. Bitevní vřava za nimi zesílila. Stile se ohlédl a spatřil, jak od jihu přilétá hejno okřídlených draků. Kyborgové na ně vypálili z bazuk. Měli vynikající cíl, ale když se prvních pár draků zřítilo dolů v plamenech, ostatní zvolili úhybnou taktiku. Slétli těsně nad zem a sežehli kyborgy svým ohnivým dechem. Goblini, kteří se s kyborgy potýkali, zařvali, plameny pálili je, kdežto kovová těla strojů odolávala žáru lépe. Draci mohli dost dobře být spojenci kyborgů. Nepřestávej, napomenula ho Schén. No samozřejmě, nechal se strhnout dějem a zapomínal na vlastní důležitou úlohu. Honem začal zase rozmisťovat trhavinu, ale práce kvapná byla málo platná. Došla jim hmota i čas dřív, než byli hotovi, několik zátarasů zůstalo nepodmiňovaných. Měli obojího dostatek a promarnili část každého. Už musíme pryč, varovala ho Schén. Za 10 minut trhavina vybuchne, jedno jestli s námi nebo bez nás. Radši se vrátíme ke kouli, řekl Stile. Chci se připravit dřív, než trhavina vyletí, abychom mohli fázit skutálet přesně ve chvíli, kdy mezi gobliny propukne zmatek. Rozběhli se zpátky k fázitu. Od severu přicházely nové oddíly goblinů. Hemžili se všude kolem. Stile viděl, že se bitva na úbočí vyvíjí lépe pro nepřítele, zvěrohlavci i kyborgové už byli odříznutí a zdecimovaní. Goblini utrpěli těžké ztráty, ale díky velkému počtu a důkladné organizaci vítězili. K fázitu sehnal nový oddíl. Bylo jasné, že to místo obsadí dříve, než se Stile stačí vrátit. Přečaruj nás tam. Zařval. Nemůžu. Nepřátelští adepti sem soustředili všechnu svou pozornost a blokují novou magii. Přišli na to, jak narušovat mocná zaklínadla z knihy tím, že jednají společně. Tohle je konečná bitva, Stile. Tak tam pošli můj obraz. To je už existující kouzlo. Najednou se jeho obraz ocitl v síni, kde se hnědá adeptka a trůl pokoušeli bránit blížícím se goblinům. Laserové pušky držely nešikovně a golemové postávali nečinně kolem nich, jejich ruce nebyly tak jemné, aby dovedly ovládat moderní zbraně a dřevěné mozky nedokázaly zachytit rychle se měnící situaci. To se mi nelíbí, řekl Stile. Nemůžete zastavit 100 rozzuřených goblinů ve 2. Podívali se na něj překvapeně. Strachovali jsme se o tebe. Vykřikla hnědá, strachujte se raději o sebe. Vtrhnou na vás dříve, než se stačím navrátit celý. Chtějí knihu a my ji musíme za každou cenu držet z dosahu. Stile se na okamžik zamyslel. Trůle, dokázal bys vzít hnědou a knihu zpátky do tunelu a zastínit je svou neviditelností. Trůl se vytratil. Za chvilku zmizela i hnědá. Ano, ozval se jeho hlas. Ale v chodbě také není bezpečno, adepte. Z druhého konce přicházejí goblini. Na chvíli jsme je pozdrželi, ale můžeš s ní odletět do bezpečí. Zarazil ho Stile. Měli tak málo času. Je to třeba jen na pár minut, dokud se nevznítí trhaviny, které jsme rozmístili. To odvrátí pozornost nepřátelských adeptů a budeme ke své ochraně moci použít kouzla z knihy. Pokusím se, řekl Trůlův hlas. O několik stop výše se ozvala hnědá, jú, to je legrace. Pak vylétli otvorem ve stropě a byli pryč. Do místnosti vrazili goblini. Podařilo se jim píkami provalit stěnu síně. Spozorovali Stila a vrhli se na něj, ale jejich bodce nemohli obrazu uškodit. Poslušen nápadu předstíral, že ho jejich rány bolí, a uskakoval před výpady, aby je zaměstnal, co nejdéle to půjde. Nechtěl, aby se pustili do fázitové koule, kterou teď nikdo nebránil. Golemové pořád tupě postávali po místnosti. Stile si uvědomil, že potřebovali, aby jim někdo řekl, co mají dělat. Braňte se! Vykřikl. Golemové, pusťte se do goblinů. Teď se golemové pohnuli. Nebyli ani chytří, ani rychlí, ale tvrdí byli jako dubové fošny. Goblinové se na ně sesypali a oni je hrubě odhazovali zpátky. Nakonec z toho tedy bude přiměřený boj. Z nenadání byl zase uschén na úpatí kopce. Oba dva utíkali napříč bojištěm a nebyl to hezký pohled. Leželi tu mrtví a umírající goblini a zvěrohlavci. Tady bylo zvěrohlavcům souzeno, že ztratí polovinu svého lidu, uvědomil si. Padlo tu i dost kyborgů, jejich kovová těla byla zkroucená a kouřilo se z nich. Stile zahlédl jednoho s rozbitou ocelovou lebkou, ze které vyhřezl seschlý lidský mozek. Nad krvavou lázní se vznášel těžký zápach. Musíme sehnat pomoc, řekla Schén, potřebujeme se vypořádat z gobliny a roztlačit kouly. Přál bych si, abych tahle stvoření mohl zbavit bolesti. Teď nemůžeme. Až koule přejde na druhou stranu. Stile věděl, že má pravdu. Koule měla přednost. Teď už do výbuchu zbývaly jen sekundy. Narazili na muže s medvědí hlavou, který zrovna přicházel k vědomí. Stile mu položil ruku na rameno a porušil tak pro něj kouzlo neviditelnosti. Potřebujeme tě, řekl mu. Poběž s námi. Ovšemť, modrý, přikývla medvědí hlava, ještě napůl v mrákotách. Schén našla kyborga, který se právě opravoval, přišel o chodidlo, ale připevnil si místo něho jiné, které vzal mrtvému kolegovi. Robotka se mu představila podobně jako Stile. Všichni čtyři se rozeběhli dál do svahu. Když dorazili na vrchol kopce, ucítili kouř. V mohyle něco hořelo. Golemové, řekla zachmuřeně Schén. Stile sebou trhl. Věděl, že dřevění golemové nežili doopravdy, ale nepochybně je bolelo, když hořeli. Goblinové sáhli po ničivé zbrani. Pro hnědou adeptku to bude rána. Rozeběhli se k jeskyni a vylomenými dveřmi pohlédli dovnitř. V kouři planoucích golemů se goblinové pokoušeli strčit kouly naspět do točité chodby. Otřásala se a začínala se zhoupávat. Brzy se dá do pohybu. Všichni čtyři vtrhli do místnosti. Goblini vykřikli a polekali se, když spatřili medvědí hlavu a kyborga, ale za chvíli se vzpamatovali a vytáhli zbraně. Neviditelní Stile a Schén jim vyráželi pistole z rukou. Ačkoliv nedokázali pochopit tuhle novou pohromu, goblini bojovali statečně a zdolávali své protivníky, viditelné nebo skryté, svou početní převahou. Pak vybuchla plastická trhavina. Klínové zátarasy vylétly do vzduchu a jejich hořící úlomky pršely na hlavy armády goblinů. Goblini v hoře zanechali boje a běželi se podívat, jaké že je to zase postihlo neštěstí. Všude vládl naprostý zmatek. Teď to musíme roztlačit. Zařval Stile. Všichni čtyři, ke kterým se připojil ohořelý, ale ku podivu živý golem, pozbírali poházené golemí údy a jejich nástroje a začali páčit kouly kupředu. Byli silnější a lépe spolupracovali než goblini a obrátili míč správným směrem, ale byl tak těžký, že s ním nedokázali pohnout dál. Potřebujeme lepší páky. Zafuněl Stile. Ale o žádných na dosah nevěděl a už slyšeli gobliny, přibíhající točitou chodbou. Nebyl čas nějaké hledat. Do místnosti vlétl jestřáb. Klipe. Zvolal Stile. Co tu děláš? Jednorožec přešel do lidské podoby. Věděl jsem, že sám to pokazíš, adepte, řekl. Jsi pouhý člověk. A tak jsem přivedl pár přátel, kteří ti pomohou ze šlamastiky. Teď dovnitř vletěli včela, kolibřík a modrá volavka a proměnili se v další tři jednorožce. Třetí měl duhovou ohánku. Belle, řekl Stile. Potulovala se vstříc bitvě, řekl Klip ostýchavě. Nemohl jsem ji ponechat v takovém nebezpečenství a ona vůči tobě pociťuje dluh, adepte, za to, jak ji využili. Jistě, jistě. Přitakal Stile. Vy čtyři, pomozte nám skutálet tuhle kouli dolů z kopce. Klip se změnil v oře a zahrál na svůj saxofonový roh hudební pokyny. Odpověděli mu souhlasné tóny houslí, tuby a cinkání zvonků. Zasunuli své rohy opatrně do štěrbiny mezi koulí a podlahou a pak, na hudební povel, zapáčili nahoru a dopředu. Z točité chodby začaly vyskakovat goblini. Stile, Schén, medvědohlavec, kyborg a poslední z golemů se jim postavili a bránili jednorožce z boku. Goblini, kteří viděli jen pestrou směsici pouhých tří protivníků, zaútočili a bolestivě zjistili, že jich je pět. V tomhle sevřeném a zaneřáděném prostoru to byl vyrovnaný zápas. Pak se koule přehoupla přes hranu a začala se valit po svahu do údolí směrem, který Stile určil. Jednorožci svůj úkol splnili a obrátili se proti goblinům, jejichž bojové nadšení náhle opadlo, když viděli, že se poměr sil tak podstatně obrátil. Dosedel. Zařval Stile. Musel se spolehnout, že jednorožci budou spolupracovat. Sledujte kouli. A vyskočil na nejbližšího oře, což náhodou byla Belle. Začala jančit, jestce nikdy předtím nenesla, ale když zaslechla klipovo-muzikální vysvětlení, ihned se uklidnila. Schén vzala golema a nasedla na klipa a medvědí hlava a kyborg osedlali zbývající dva. Vyrazili dolů ze svahu. Stila na okamžik ohromilo, jak je to všechno nepravděpodobné. Člověk, kyborg, robot, zvěrohlavec a dřevěný golem jeli na jednorožcích bitevním polem posetým gobliny a draky a pronásledovali nevyčíslitelně cennou kouli rudy nabité energií, která se valila korytem vyčištěným plastickou trhavinou. Pěkný myšmaš. Myšmaš. Ne, to bylo překrývání. Naprosté splynutí magie a vědy. Měl by si ho užívat, protože nebude trvat dlouho. Už se mu zdálo, že cítí, jak vliv platinové flétny slábne, jak předurčenému docházejí síly. Belle byla skvělé zvíře, běžela měkce a svižně, její krásná hříva byla v jeho sevření jemná jako hedvábí. Ale nebylo divu, vyhrála přece jednorožci hry. Belle, děkuji ti za tvou službu, zašeptal. Věděl, že ho slyší i přes svištění větru a lomos valící se fázitové koule, protože se k němu natočilo její levé ucho. Pokusím se ti nějak odvděčit, jestli budu moci. A v odpověď se ozvalo slaboumké zacinkání zvonků. Koule mezitím nabírala rychlost. Rachotila dolů z kopce a zanechávala za sebou svou mělkou a hladkou prohlubeň. Když se jí do cesty připletla jakákoliv bytost, nemilosrdně ji rozmačkala na placku. Fázit byl nesmírně těžký a neúprosný, drtil vše, co mu stálo v cestě. Živí goblini poděšeně uskakovali stranou. To byla jediná rozumná věc, kterou mohli udělat. Čtyři jednorožci chvátali za ním a čím dál více zaostávali. Koule se řítila nejstrmnější částí úbočí. Všichni goblini teď napjatě sledovali, jak prochází místy, kde stávaly zátarasy. Pro ně to znamenalo pohromu, ale Stile věděl, že ještě není vyhráno. Několik klínů zůstalo nepoškozených a svah se stáčel více na sever. Všechny Stilovy naděje se opíraly o obry a o trasu. Pokud správně odhadl všechny okolnosti, vyhraje, ale v téhle chvíli ho svíraly kruté pochybnosti. Koule narazila do zbývajících klínových zátarasů a odmrštila je stranou. Nezdálo se, že by je nějak vychýlili a zpomalili, ale Stile věděl, že ztratila životně důležitou hybnost. Dokutálí se dost daleko. Krajina se teď mírně vlnila a byla vesměs bez stromů. To Stile pečlivě zjistil na mapě. Koule se pustila do svahu, pak dolů a zase nahoru. Zpomalovala se. Bylo to nevyhnutelné. S každou mílí se odpor terénu zvyšoval. Krajina protonského rámce, jinak skromně v pozadí díky své pusté bezútěšnosti, o sobě najednou dala vědět v podobě shluku domů ze silových polí. Uzavřené pozemky občanů, v tuhle chvíli možná plné lidí, možná opuštěné. Taková technologie uprostřed naprosto jalové scenérie měla zvláštní kouzlo, byla to zrnka ryzího bohatství uprostřed absolutní chudoby, jako diamanty v písku. Zvláštní, že se na to můžu dívat z tohohle hlediska, pomyslel si Stile a pak si uvědomil, že to vlastně bylo hledisko jeho druhého já, pro kterého byl celý protonský rámec nový, tak jako byla pro Stila nová fáze. Co Stilovi připadalo všední, to byl pro modrého podivuhodný objev. Koule se valila přímo na propojenou trojici malých domů. Spojovací trubice se vypínaly vysokým obloukem a nechávaly pod sebou fázitu dostatečný prostor, ale koule průchodem, který se jí nabízel, opovrhla a vrazila přímo do nejzápadnějšího z domů. Generátor silového pole vypověděl službu. Dom zmizel a nechal otroky lapat po dechu v očekávání okamžitého podtlaku. Ale tady, v pásmu splynutí, byla atmosféra fáze, takže překvapeně zjistili, že venku mohou dýchat docela bez problémů. Byla každým coulem skutečná, stejně jako koule. Jeden otrok vyběhl slepě ven přímo pod kopyta Stilova oře. Belle se pokusila udělat kličku, ale mužova trasa byla nevypočitatelná, takže nebylo jisté, jestli ho minou. Otrok, už ani krok. Zaspíval Stile a v duchu zaklínadlo upřesnil. Chtěl, aby ten člověk na chvíli přestal utíkat a oni ho mohli obět. Nestalo se nic a on si uvědomil, že schénino kouzlo zakazující veškerou adeptskou magii je stále v platnosti. Naštěstí se Belle otrokovi dokázala vyhnout a už spěchali dál kolem domů. Ještě že nefungovalo, jinak už by ostatní adepti sesílali jedno kouzlo za druhým, pokoušeli by se Fazit odklonit nebo mu do cesty vyčarovat obrovské zátarasy či příkopy. Schénino proti kouzlo byla jediná ochrana. Nebylo těžké udržet vzkoulý krok, protože pomalu zpomalovala. Kdyby ji stile poslal pod jiným úhlem, mohla pokračovat dál dlouhým údolím dolů a rychlost by si udržela. Ale on zvolil obtížnější a překvapující cestu a vsadil tak osud obou rámců na určité tušení. Obři by měli dorazit brzy a ta druhá věc, nemůže ji vyslovit, aby to náhodou nezaslechly nepovolané uši. Sklon stráně se změnil a koule začala nevyhnutelně ještě víc zpomalovat. Tohle byl začátek stoupání, o kterém věděl, že ji zarazí. Na dohled nebyl ani jeden goblin, alespoň to se mu podařilo. Nejspíš jich byla spousta na druhé trase spolu s mnoha zátarasy, jámami a dalšími všemožnými překážkami. Pokud obři dorazí včas, nebudou žádné potíže. Koule se nakonec zastavila a usadila se v měkké prohlubni tak pevně, že bylo jasné, že s není v jejich současných silách s ní pohnout. Dojeli k ní a zastavili se. Co teď, stile? Otázala se Schén s jistou nerobotskou břitkostí v hlase. Vy, jednorožci, změňte podoby a leďte se podívat, jestli někde nenarazíte na obry, řekl stile. Teď už by měli být blízko. Řekněte jim, že potřebujeme spěšnou pomoc. Čtyři jednorožci neprodleně přešli do létavých forem a vznesli se k obloze. Já se tu taky porozhlédnu, řekl stile Schén. Pošli můj obraz na rychlý průzkum po okolí. Poslechla ho. Brzy si ověřil, že goblini se v údolí shromáždili v nesmírném počtu, ale už pochodovali směrem k místu, kde se teď koule nacházela. Nebude trvat dlouho, než se tam dostanou. Obři prostě musí přijít první.